نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران أولني حصہ کی توحید و غیبان عیسائیان مشہور شبہ چھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ دے داغی جواب کی پدریو طریقو اول اطلس و آیاتن کی ناول شبہی جواب دے شبہی اولنے جواب دے اول مسئلہ توحید راوڑی چھ دی لذہن برابر کی چھ الوحیت صرف دا اللہ حق دے پاغیبانی عقلی دلیل نوم راوڑی دا وحیم راوڑی او دا نقل راوڑی چھ الوحیت دا اللہ دا مسلم دے ویمنی دا دے مقابل کی چی سرازی نو غب شبہاتی نو الوحیت مرد کوئی شبہات رد کی اول نے ورتزکا مسئلہ دا توحید اغیر آوڑا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتر لائق دا بندہ گئے بیددنا لا الہ الا ہو نشتر دولوحیت صفت والا بیددنا لا عیسیٰ ولا امہ نا عیسیٰ او نا مور نا عیسیٰ کی دا صفت نشتا او نا پا مور کشتا. دلیل اول الحیو جواندے دے او جواندے بئی لا عیسیٰ ولا امہ دا سے حیات ندی عیسیٰ علیہ السلام او نا مور. القیوم تنگون کے دا تولی دنیا القیوم مدبر دا تول کائنات ساتن کے انتظام چلون کے دا تولی دنیا دا تول عالم لا عیسیٰ ولا امہ نئی عیسیٰ و نئی مور. نزل علیک الکتاب الحق دلیل وحی دا مسئلہ دا زان ندا دیوان وحی راغلی دا لگ لگ را لے گلے اللہ پتا باندے آل کتاب دا دجوان دا تیرا علو مستقل قانون او دستور بالحق بالکل رشتیا او بالکل مناسب نقلی دلیل مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. دا مسئلہ دا پخوانو کتابون اموا قرآن سنوی مسئلہ ندا کڑی تورات کم دا مسئلہ و انجیل کم دا مسئلہ و موافق داغی چوڑا نردینو نازل کردے تورات و انجیل نازل کردے تورات و انجیل عبرانہ جبہ کی دا تورات خپل معنی اغد کلام الحق او دا انجیل خپل معنی پا سوریانہ کی اغد نور العین دستر گرانا. وانزل التوراة والانجیل او نازل کرده التوراة والانجیل من قبل هدل للناس من قبل مخد قرآن اغید آگواهی کرده قرآن کریم سل نازل کرده حکمت ده انزال هدل للناس. وانزل الفرقان قرآن مصدقا نمده او قرآن هدل للناس هدایت کون کے خلقوتا خلقوتا لارخی پترف دا اصل توحید او دا فطرت دی نگرد ورشی خواہشات راوالی شبہات راوالی سوی معرفت راشی علم غلط شی دارنگ خواہشات راشی داغی دا وجنا پاسل توحید پاسل فطرت او اسلام پاغیبان پر دی راشی قرآن وطا پاغ طرف لار خی لار خود دے لار پاغ خی هدل للناس. وانزل الفرقان او نازل کردے بھیلون کے دا حق و دا باطل خالق و مخلوق جدا کی الوحیت دا اللہ حق الوحیت دا عیسیٰ باطل والفرقان بیالی عبد او معبود بیالی عیسی عبد او اللہ معبود اللہ معبود عیسی علیہ السلام عبدیت حق الوهیت باطل دا بیلتون راولی وانزل الفرقان او بیلتون ذکر بیلون که دا حق و دا باطل داو زادم را یاتونو دا قرآن یاتونا طول فدی گوادی لا اله الا هو دا تورات یاتونا آسمانی تورات فدی گوادی لا اله الا هو د انجیل آیاتونا آسمانی پدې گوادی چې لا اله الا هو او ز دین ته څوک انکار کوي نو څه دی خیال لري یارا یقینا کسان چې انکار کړل دی آیات الله آیاتونا الله نه آیاتونا الله کما آیاتونا دی الله لا اله الا هو د دین څوک انکار کوي او عیسی علیہ السلام ته الہ وی یا ابن اللہ وی مدیل دی عذاب سخت اللہ واللہ عزیز اللہ تعالی ری زبردست زور اور ذات بدلے اللہ رب العزت زور اور دی زنتقام خاوند بدلے غشتو عزیز امکانا او زنتقام وقوعا اللہ رب العزت پت بدلا اخلی بدلا با اللہ دا بندگانو ناخلی چچا دا اللہ حق بندل ورکڑو دا اللہ سر زیادتیو کو ظلمیو کو دا اللہ حق غیر لورکو و اللہ رب العزت پا بدلا اخلی زنتقام نے اقلی دلیل عالم بکل شین هو اللہ یقینا اللہ نبٹی کی داغن معمولی سید نبز مگا کیو نباسمان کی لا عیسیٰ ولا امہ عیسیٰ و مور خدا سی نوی تا غینا خسیزونا پتیگی لا یخفا اللہ علی شیعون فی الارد ولا فی السما دویم دلیل خالق لکل شیعن هو اللہ اغا خوا غزات تیت شکل در کئی تاسو لرا پلڑ مننو کی پرحیمونو کی دل شکل در کئی فی الارحام قرآن عجیبہ کتاب دے دې ځکه خلقه او نوې چې خلقکم ځکه چې عیسی علیه السلام هغه د ګمندنو د مور پر رحم کې پاتې شو او د مور پر رحم کې چې پاتې شي نو هغه خدای ني او دا دلیل اتفاقی و دا چې ګمندنو عیسایانو منه چې د مریم نه پیدا دي د مریم نه پیدا دي نو چې د مور په لړمون کې پاتې شي هغه الٰه نه وي چې مصور وی هغه اعلان نوي ور سره چې د چا په لړمون کې بل څوک پاتې کیږي او څوک بچی راوړي هغه خدای کېدل نشي نو مریم خو بچی راوړو هغه خو انقلابات راغلو دړ په راغلو بچی راوړل ته د هغه حالت وګوره چې هغه حالت چې کوم په مریم راغلو دا په خدای راضي په خدای راضي هو الذي يصوركم في الارحام او خوا غزاد ته چې شکل در کې تاسو لره په لړمونو کې کیف عائشہ چې څنګه دا غیر اراده وشي نتیجه د دلایلو لا اله الا هو نشته د لایق د بندګای او نشته د کارساز متصرف بيد دی الله نه حاجتنا متصرف صرف او صرف الله دی امام رازی رحم الله وی چه لا اله الا الله مانا کئی ممخ کی عرصتو گورا چه دا اللہ کم صفتونا ذکر شوی نو پا اللہ سرائی دا مخلوقنا نفی کا او اللہ سرائی اللہ لثابت کا لا اله الا هو لا حی الا هو لا قیوم الا هو لا عزیز الا هو لا زنتقام الا هو لا زنتقام الا هو لا عالم الا هو ولا مصور الا هو لا اله الا هو نشتر لائق ده بندگا بیردی اللہ نا او نشتر ده خدای توب ده صفتون والا بیردی اللہ نا لا عیسی ولا امام زوراور ذات ته منکر د توحید له سزا ورکول شي خو حکمت دې فوراً سزا نور کی په قانون چلیږي جذبات کې ناراضي آل حکیم د حکمت والا یا رجی مونگ بدا مسئلہ منلوی خو زمونگ زڑتا یو شبہ راجی زمونگ پا کتاب کی دی عیسیٰ علیہ صلات و سلام دا پارا دی ابن لفظ استعمال شوے دے دی ابن لفظ استعمال شوے دے دی بیتا لفظ استعمال شوے دے او استاسو کتابونو کی ام ستاسو په کتاب کې دا ټکي ملاويږي چې عیسی د الله نه جز دی لکه روح منه کلمۃ منه روح منه کلمۃ منه د دې نه معلومیږي چې عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه د الله نه جز دی قرآن کریم عجیبه طریقې سره جواب کی دا آسمانی کتاب دو قسم آیاتو نہیں دا دا اللہ کلامی دیکھے دو قسم ٹکی را دی یو آغوی چراغی مانا بالکل واضح ہے ہر سکھ پی پوئی گی اور دویم دا سی ٹکی بھی چراغی کے رسم مانے احتمالی او دا غلط معنی احتمال پہ کیومی آغا دو مخیطہ کوی گرانی زنی ٹکی گرانی آغا دو مخیوی پائی کے رسم معنی احتمال اومی او دا غلط معنی گنجائش پہ کیومی دا غلط معنی گنجائش پہ کیومی اس ابن لفظ بیٹا لفظ پدی کې د صحیح معنی احتمالوم دی او د غلط معنی هم استاد شاګر ته وی زی عدل تراشا نو دای زی خواغې چې پیدا ایتی نه او اکثر استادان شاګردان ته وی بچی عدل تراشا زی عدل تراشا نو د دې مطلب ځای چې بچی تا سره زما مینه ده لکه د زوی په شان د تا ګورما نو ایبن چې ده خدا خو زو محبوب او د خوب په معنا هم راضي او ایبن د زوی په معنا هم راضي چې د بندنه پیدا وي اوس آسمانی کتاب کې یو محکم آیاتونه چې واضح خبره کړي او بل دو مخی نو د کومو ټکو چه دوامه خیطه کیوی پایی که غلط معنومی سمم معنومی نو چه ده چازر کوگی آغا غلط معنالی او اختلاف جوڑی او گمرائی خوری او ده چه ده چازر سمی آغا آغا سم معنوالی لا اله الا هو نا محکم دیکن ده اغا پاک خبر ده په هر آسمانی کتاب کې دا خبره وا او په ټولو دینونو کې دا خبره وا چې لا اله الا هو اوس د ابنیت عقیده د دې خلاف تا ته سوچ وکړه چې د انسان زوی هغه سي انساني ته وایي د انسان زوی سي انسان د انسان بچه انسانی د میخی بچه کچه د غوا بچه سخی یعنی جنس توی یو نو چه ده خدای زیه نو خدای وی چه ده اللہ زیه نو خدای وی اللہ وی اغاو بی اللہی نو لا اله الا اون خلاف نشوان اوست ده پاک خبر پریدی لا اله الا هو او د ایبن معنی که چې عیسی د الله زیه دی ولکه عیسی خدای دی نو د لا اله الا هو څه معنی شوی دا محکمو د ایبن معنی داسې وکړه چې د لا اله الا الله نه خلاف را دارنگی محکم پا قرآن کی راغلے دے کلک آیا چھ سنگ پا قرآن کی لے دک کشانتی پی انجیل کی لے چھ لام یالت ولام یولاد اللہ بچی ندی روڑی دا پاک خبر علا انہم من افکیم لیقولون ولد اللہ دروغ ہوئی دی چھ اللہ بچی روڑی دی دا سکر رین دی دروغ ہوئی دا خبر انا یکون لو ولد فلم تکن لو صاحبا دا چھ سنگ پا قرآن کی دا دک کشان دی پی انجیل کی با اسی دا دی آیات نیو تک دا سراغی چھ دا غیر دو معنی بی یوی دا دی آیات خلاف وا او یوی دا دی آیات برابر وا تبا کم معنی دی چھ کم برابر بی چھ کم خلافی نستا سم اختب دی شرک خوراول او اختلاف خوراول ولی یو عالم با محکم معنی غستی او تساق لی غلط معنی لی چھ تو عالم با محکم آیات را غستی او تو با دا متشابه غلط معنی والی اختلاف پس کی جوڑ دی دک دی اختلافاتو جوڑ زن عالمان محکمات را والی او زن متشابهات را والی دی اختلافات دی پیدا کولو دکار محکم آیاتو چه خالق و کل شای ارس چا پیدا کری اللہ پیدا کری بل طرفت آیات را دی فتبارک اللہ احسن خالقین نموتزلوی عبدم خالق ابدم خالص محکم آیا تو افمن یخلق کمن لا یخلق لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ما کان لهم الخیار محکم آیا تو متشابه رواغ تبارک اللہ حسن الخالقین دا خلق دو معنی یو پیدا کولو بل جوڑولو نو دیتی را چه کم دنو دا جوڑولو معنی پریخو دلا او دا چاہ پیدا کول معنی واغستلا نو بندہ تیم پیدا کون کے ہوئی نو جگڑا جوڑکڑا اختلافات جو کن محکم آیا تو انکا میتون و انہا میتون کل نفس ذائقت الموت افا ان ماتا قتل انقلبتم علا آقابکم محکم آیا تو چھ بطول انبیاء او دارنگی بطول انسانانو مرگ راغل دے و راجی با بچا بچا بچی راجی کل نفس انزائی ختم ما دو دنیا جوان با ختمی گی دی پر متشابه راگے بل احیام ولا کلا تشورون اگر آواغس الانبیاء احیام فی قبورین تسولون متشابه راگے داگی دو معنی گی یو حیات برزخی در روحانی در مرگ رست جوان دا آخرت جوان او بلا معنی و دا دنیا جوان اوس محکم والا دا احیاء اون معنی و کسی من حیات منو شاید کم دنو دا آغی مطابق دا آغا دیان مطابق دا دنیا پشن نا آغی طول و محکماتو سر برابر شو دا متشابه لغلط معنی سکرا اکرا پوٹی راوس اختلافی جوڑ دو دا جی کم دنو دا اختلافاتو جوڑو قرآن مجید آیاتون دو کرل محکمات متشابهات اصلی اگرزوال محکمات اون ویلکی گی مرجع تا اگر محکمات پاقیده کی او دا متشابهات با که داس معنی که دلا چه دا محکم خلاف نراتلا نوی که او کنه که دلا نوی کمای لیقو بی شانی او دا دیق و مقتد سوک پوی گی اللہ بس غلشت نو جنگ بنو جوڑی گی اختلاف بنو جوڑی گی پا امت کی دو پوٹ ذریعہ دے اختلاف ذریعہ اگر اتباغ متشابہ آسو دا غیر دو وجہ نا دا خلق بزرگو کی شبہات واسا ہوئی شبہاتی واسا ہوئی نو خلق دو زائی کی منگ ندیمو لہو منو تر دیو منو دیو آیات ہوئی دیو آیات ہوئی آیات دوار ہوئی خوئیو دا آیات تئی مانا کی بل آیات غلط مانا کی مانی کی چل لے یو غلط مانا کی یو ٹھیک مانا کی قرآن پس لارسا محکمات پس لارسا پاک دو آیاتون دوشو محکمات محکمات تا ام اوی ام ملکتاب ټول آیاتونو باغی ترا کړی دا آیاتونو معنا به راغی رڼا کیته د یو آیات دا څه معنا کول چې د لا اله الا الله خلاف شي دا په الله افتراء ده او په الله دروغ جوړول دي که څوک د انجیل آیات پیش کړي چې هغه د لا اله الا الله سوي خلاف شي د لم یلد د لم یولد سوي خلاف د لیس کمثله خلاف شي د ان یکون له ولد ولم تکن له صاحب د دې سوي خلاف شي څوک چې کم نه نو دا سی او آیت پیش کئی او داغی دا سی او مانا کئی دا دی کس دا مانا چدا دا افترال اللہ دا دا تحریف دا قرآن دا دی انجیل تحریف تے دا را تورات تحریف تے پاسمانی تورات پاسمانی انجیل کی دا سی آیات اللہ ندے نازل کرے چگد لا الہ الا اللہ خلاف دا لا الہ الا اللہ سی خلاف تی محکمات مرجع دا طول آیاتونو با دیتا سکه گردائی آیاتونو با دیتا گردائی کٹی کی دا چی چه داغی پا اصل مقصد تا نپوی دی یا دو معنی وی دری معنی وی پاگی که با آغا معنوالی چه کم دا محکمات و خلاف نراتلا او داغی سرسوا برابر اک که معنی بسیدی واقعی ویلی جا تاسو لکتا دیخا پایی چه دید عربایی وارتونو بینو نو قرطبی لیکلی دی جنا روح البانی لیکلی دی زن لاربای تفسیر والا دور عبارت تو جبکی سوائی ما ابا شیخ عبدالجبار سید اللہ عمر شیعت کی برکت تو اچھی لهم الرحمن لیکلی دی خلاصی طول پکیشتی عبارتنا پراتی اول تو گو رکنا پختو پختو نرانیو ترجمه کرو محکمات دا مرجع شوا دا طول و آیاتونو معنی با د دین خلاف نه کوي هر آیات دوه درې معنی دي په کوم آیات کې ته دا څه معنا کوي چې د محکم سره دي خلاف را دي ته کوم زړې ستا معنا کاګه ده ته افتراء الله کوي ته تحریف د قران کوي ما زه کار کوي جذبات نشته هوښ کې ده خبر صحیح ده دا محکم محکمات ما وی ټول مسله د دینه جوړیږي ایا ځان له وګوره عقیده ځان له مخکې څه کړه جوړه کړه بیا وګوره چې کوم آیات کې دوه درې معنی دي د دین زموږ تعریف کیږي د دین زموږ څه کیږي تعریف کیږي د غلطې نظریې تعریف دپاره آیات کاغوا کاغوا کاغوا الله وی فتح وی قرآن پسې څه شه روان شه هغې وی قرآن په ځان پسې روان دا کوږ زړی کار دی ازلی کوگی نا غلطی معنی تی نو متشابهاتو نو محکمات متشابهات محکمات مرجع شوا متشابهاتو کی دو معنی دری معنی آغا معنی با علی راجی که بیچا تا محکمات مرجع رکھا ان اللہ بکل شیء علیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبا إلا الله لا تشوف مكمل شخص إن الله بكل شيء عليم أس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما كان ما يكون ما نسوك بويجي الله ثماناك فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء دلته کې دوه معنی وي چې الله خپل پیغمبران خوښي او احکاماتو ته وښيي یا ورته ځنې غیب وښيي د محکم نه خلاف راغي نه اوس ته بله معنی کوي چې الله اپنے باز بندو کو جتنا چاہے جتنا چاہے اتنا دیتا ہے باز کو عالم ما کان او ما یکون بناتا ہے آپ اللہ خلقی سبحان اللہ سبحان نعره رسالت یا رسول الله مدد دا څه شی شو دا تا متشابه کی دو معنی وی یو د محکم نه نه خلاف کیدو او بل څه کیدو خلاف کیدو تا غلط معنی واغستا امت کی ریپورٹ جوړ کو عقیده دې جوړ کړه چې نبی علیہ السلام په پټ پوئږي که نه پوئږي غوبل نشو دا متشابه هاتو د لاسه کی غلط معنی مالا فایاتون الله دوک اسمکل محکمو متشابه زلونه دوک اسمکل کاغه او سم کوب زلو چې هغه د کمنه ته به رانیږی قبلې ته کوې قبلې ته کېږ نه کي ته به نیغی د نیغیږي نه کوک زړی چې د هغه په زړه کې شرک پروت دی بدعت پروت دی قبرونه پراته دي ښځې پرتې دي جنډې پرتې دي ته به له زړه نه وباسې ولې دا معنه ولې غلطه دا آیات ولې نه دی دا آیات ولې نه دی لکه آیات دی خو د آیات دا معنا دا دا دا معنا چې دی کومه کړه دا غلطه قرآن محکم وی ایاک نستعین صرف تانا مدد غواړم د بل چا نه نه غواړم ایاک نستعین صرف تانا مدد غواړو د بل چا نه نه غواړم محکم نه لا تدو ما لا اعلان آخر بل چا نه مدد ما غواړم بل چا ته د ذکر کرامت شا ما وایا فاعینونی بقوه او ګورا ذوالقرنین چې د بل چا نه مدد غوښته و من انصاری اله الله عیسی علیه السلام چې مدد غوښتله بوتله د فاعینونی بقوه دوه معنې څو معنې دوه زما ظاهر مدد وکئ غټه خټه راکئ مزدوري وکئ او بله وه معفوف اسباب تا ته هغه غلطه واغسته او چې کومه صحیح معنا هغه دې څه کړه پریخوانا آیاتون جنگای ظالم خلق جنگای عقیده خرابای اختلاف خرابای طول مصیبت د دینه جوړ دی نو متشابهاتنا نبی علیہ السلام چې وای یحملو هذا العلم عن كل خلف عدوله علم با اعتمادی خلق چته شغه عادل عادل ان الله یامر بال عدل اتحکمو بال عدل اعتدالو کا ایو دیلو تب اکی خپلا گوری اب قرآن تی چشمی لگولی رشنی ویسا چیست ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل وی قرآن کریم خاموش مستدل لی خاموش مستدل لی چالالاس ننیوی چی دا مانم مکو دار آنم مرو باسا وی کدی تر اسمین چشمی واچولی ار سبب کرا تالواح کاری کشنیری و تواچولی هر څو په کې راته کومو شنو واخص دي کاری دې ته به چشمی اچای د اتباع قران او سنت د پیغمبر او د صحابه چشمی به تاسو کوي دا په خپل نظر نه ځلی يحملو هاذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عن تحریف الغالين وانتهال المبتلين وتاويل الجاهلين رواه زاد الطالبين لکه بیا وسې کتاب ته څنګه ګرځي زاو طالبین وګورم دا روایت دی نو دا تحریف تاویل انتحال چې غلط څه کومو معنی کی غلط مذهبونه په کې راځن نه کی قران کریم دا شی وایا چې د الله مراد ته حاصل دی دا الله مراد څه په خپل ګوره شپېشته په ورته کوی دا ستا کتاب ته کدار الله کتاب دی نو محکمات متشابهات دا قرآن دو قسمه کرد زلونه سو کرد دو کوک زلی باطل تمایل چه دا دو زلی که دا اللہ یرا نشتا دا حق طلب پکی نشتا پاغبانی تی کمر سو امارفت راغلی علم غلط تی اپ قرآن که خپل خواهشات گوری خپل شهوات پکی گوری خپل رایگان پکی گوری خپل رای دا قرآن نصابت اول دیتا تفسیر در رایو زده زفورشو خپل نظریه ده قرآن نتابطول دیتا تفسیر بالرائوی من قال في القرآن برأيه فهو كافر فهو مراء فهو مجادل دا چه کمدن آغدائه چه من قال في القرآن برأيه دانا چه قرآن که تدبرو کو او دا اللہ رب العزت مطلب ده خلقو تو بیان کو داتا پا خپل رائو کو نا خپل رائو قرآن که مندل خپل نظریه ده ثابتول خستاختا عقیده تا جوڑا کرن د امت نه خلاف د اصلافو نه خلاف د اتباعو نه د طول اهل سنت والجماعت نه خلاف عقیده دې جوړه کړه اوس ورته په قرآن ورته په حدیثو بیا پتو لګای وای دې د قرآن او سنت نه خلاف ته توبه د قرآن او سنت نه خلاف نه ستا د غلط معنی نه خلاف غلط معنی مکو د قرآن او سنت تهمت مه لګو دې ته متشابهات دا او دویم قسم زړه والے ذکر کړل چې دا هغه زړه کې علم او خشیت او رسوخ کې نه ده. دویم قسم زائرین، یو قسم زائرین، دویم قسم راسخین. او قرآن ذکر کړل چې هغه په حقیقت پوهیږي، په حقیقت پوهیږي، پوهیږي چې څه کول دي، څه نه دي، محکم پیژني، متشابه پیژني. هغه په علم کې رسوخ ته هغه د الله نه ویریږي. پاک زړه والا، قلب سلیم، صحیح زړه والا دی. زړه کوګو زړه کوګ نه دی. الله نه سوال کوي، یو الله د ځینې مولانو په داسې معنی کوي قسم دی چې مونږ ورته یعنې ګویا الله په دې معنو مې کږه وما لا تزیغ قلوبنا بعد دا څه کوي دی؟ دا خو جبریل ایران شو چې الله دا قرآن ما راوړی دی. دې خو شرک راوځي، دې خو ډز ورځه بابا تاویږه دی. داسې راووتل ما خو دا قرآن خدای نه راوړی. داسې ما دی ګوچتاوه زه ما نشته وړه. داسې ما قرآن کې دا راوځي ما ویلې ویلې دا پکې دې کوم ځای نه راوځي. دا پکې دې کوم ځای نه دا څه چې کوم سيزونه د قرآن نه ثابتې شرکیات بدعات دا په قرآن باندې دا ظاهر دی. خوب مدالک د امت اختلافات و ذریعہ اتباع متشابهات و دی عیسایانو ام ابن لفظ را غسته و قرآن عجیبه کتاب دی. دا ابن لفظ دا په انجیل کې و نه خو که ډایرکت ورته ویلی چې دا په انجیل کې نشته دی به ویاو که نه نه مني انجیل چې نه مني. قانون داری چې جواب تسلیمی وروسته وي منعی څه وي مخکې وي اول سړی وایي نه منم دا خبر بیا وایي ومنم دلته تسلیمي مخکې کو تسلیمي صرف د دې لپاره چې یو لږ چکر ولا ورکو چې لږ توحید ورته واورو او لږ برابر کړو که ډایرکت ورته خبره کوو چې دا تاسو په انجیل کې نشته تاسو ځانه منډل خلک موږ انجیل له ځان جوړ کړو دا وګوره په انجیل یې تېره وغو بل وایي لوړتیا وایتونو ته به څنګه راسه ورو ورو برسه نو لږې روانې د دې وجه نه ورته دا مخکې وروسته ورته وایي بغیم بینو دا پکې تاسو ځان منډلې پروسو دویم جواب چوتو کی خدا قرآن زن سر لگ بوزا دانه جو ڈائریک پتولو که کافر و مرتد اگه دیتا تا تو خبر ہو دی خدا اس کے واری چطو ڈائریک اگه تا مرتد ہوئے کافر ہو تو خبر ختم ہے اس کیسا ختم ہے اولی لگ زن سر ہو چلو وان تا چطو ننیوی لی مجارات الخصم انا او ایاکم لعلا حدن او فی ظلال مبین ابحام نا دی انا او ایاکم لعلا حدن او فی منګ تاسو کې یو تن په هدایت ته یو ګمراه یې را دوړ په هدایت تم نیو دوړ په ګمراه هم نیو ان او یاکم لا اله الا الله بزور انت ته په در کې کوم په هدایت ته کوم په ګمراه له خو سپای نه وته لیک بول ځان سره انسان کارو له پرکا چې قران ووري متاسف شي خبره نه خبردار شي پوه شي رورو وکي هو الذی انزل علیک او خو هغه ذات ته چې نازل کړی تا ته کتاب سنه دینه دی آیاتونه محکمات کلاکی مانے والا نیو مانے والا مضبوط مقصد والا دلتا ہے تو نے دو قسم کرل سورت ہود ایک نمبر آیات کی ہوئی ہود ایک نمبر کی کتاب احکمت آیاتو وہی طول محکمات کی طول محکمات آد سورت زمر درشتم نمبر آیات کی ہوئی کتاب متشابہ مثانیہ طول متشابہات الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه الله رب العزت کتاب را لګره ټول متشابه دی د سوره هود کې ټول محکم دی دلته تقسیم کوي نس مطلب دی او دلته د محکم او د متشابه جدا معنی دی هود کې د محکم معنی جدا ده په زمر کې د متشابه معنی جدا ده په محکم معنی سوره هود کې داوا چه بدلیگی نا نسخفی احکمت آیاتو کلکتی آیاتو نداده بدلیگی را بدلیگی نا نسخفی یعنی بلیو پیغمبر او بل کتاب را سره نشی جدا منسوخی مطول سره محکم او زمر که ده متشابه مطلب داو چه متشابه هم یو بل تایید کهی قرآن کریم که ده یو بل خلاف آیاتو نشتا یو بل کدا منګه او تا زنی چې کم دنو آیاتونو کې تعارض کاری دا زمون دې سترګو کې پراخته ها اگر اندو چې کم دنو اتلی دل او تیار کی رندنو غسم خو تیارو نو اتلی دل او یو ولا لاس خپول تللی بل خیٹ لتللی بل دغل تللی غوگونو ل دبل خرسم لتللی اختلاف شروع شو اختلاف شروع شو یو اتلی دیوال پشانتی بل اتلی خدای دی غر کا اتلی دی پیلر پشانتی ستنی پشانتی بولتا ہے اللہ تباہ و برباد کا اسید ببوزی پشانتی ناغلات گوگونو لکلے بولتا ہے خدای دے گھر کا اسید کندن دا شالن پشانتی دا کروڑی پشان کورنی ناغی پشانتی تاورا تاوی اغلات خرطم لکلے خرطم لکلے ندنی میانیانس کے چکندن اختلاف ہو میں مولا رومی وئی وی بدا سیار شاگر چراغ بودے اختلاف از گفت شان بیرون بوده ارمان چه دی سر دیوه وی کنه نده دی دمیان نبره اختلاف شو ختم شو اختلاف ختم شو کچا تا قرآن که تعرض کاری ارمان چه دی سر دیوه وی نو ایس بلا آیاتون یو بلا را خلاسی یا حدیث و آیات یو بلا سکی را خلاسی دی که تعرض نیشته دی تا تعرض سوری وی تعرض یا خیقی چا تو چ سیدت دا حبیما مستلزم کی د داخر لرا یا د معنا چ سیدت دا حبیما مستلزم کی د اخر لرا قران کې دا څه اختلاف نشته حدیث او قران کې دا څه اختلاف نشته او د حدیث او د حدیث دا څه اختلاف نشته دا نشته ها سوری چې مونږه تا ته یو شانت ښکار شي چې یو ځای وتی فستنی او له غوان شي ته بل ځای وتی فقرا او یو ځای وتی اپل زیوی چی وی بل نغوان گوستا کیرا پوز دا ماو تا تا دا غشانت کاری دیتا تا دیوهو لگوا نو فستمیو چی کم دنو عام حکم دی او فقر او زان لده دا فقر او مانا ایمان لده مقتدی لده زان لده چی زان لده مستو لاری او چی جمی سر لاری بسستمیو دا زمنگا استازی متشابه ها چی دیو بل سقی تایید کی دا قرآن آیاتون دیو بل تایید کی ذکر و تمت شعبی طول تسوئی هو الذي انزل اوخو آغذات تے چنازل گری تاتا کتاب زنے دینا چون دی یوی معنی والا کلک یو مقصد والا خنو مل کتاب دارت کم دنو مر جا اوصل کتاب طول کتاب با دیترا گردائی اوخو متشابیات او نور دی دو معنی والا چاگیر کی دبل معنی یعنی د خپل مفهوم نه د غلط معنی استعمال مقابل دوه ځایه ونه صحیح ده لکه یو ځای کې کله درې او څلور معنی خو انسانی تناقص پکې نی او ټول معنی مراد کولی شي دا خو د قرآن جامعیت دی هغه نه متشابها چې د خپل معنی نه د خلاف پکې شوي احتمالي فاما الذين هرجا كساني في قلوبهم زيغ شبزلون ذلك كوكو عالده ميل الى الباطل باطل طرف ميلان ده فيتبعونا وزي تابداري كي دهاغا تشابه منو چگران ويد دينا او وتشابه ويد دينا اغير پس روانشي ولي ابتغال فتنا ده پار دل طول ده شرق او ده گمراه چه مسلمانانو که گمرائی کرشی آغا دا متشابیاتو غلط غلط معنی کی غلط معنی کی رنزولیمانی و تفسیر دے کچالی دلی آنو آغی کی ام دکا دکا چلی کردے دا چه کم و زائنو دا شرکی معنی ثابتی کی اتکا شرکی معنی لکلی دا بلے ڈولی کلی ندا دا خلقو تکارا کلی دا چه ام دکا یو معنی دا بلے بلای نشتی آغا بلکل رنزو لیمان دی ما تشاوا منو ابتغال فتنتی و ابتغال تاویلی او دا پار دل طول دا غلط مقصد تاویلی غلط مقصد داری تاول و ما یعلمو تاویلو آنو پویگی پسی مقصد دیوانی مگر یو اللہ و ما یعلمو تاویلو آنو پویگی پسی مقصد دیوانی مگر یو اللہ زنی متشابهات دا سیدی زنی دا سیدی چه داغیر پا مانا ایس سوپنو پویگی بیده چانا اللہ نا یلکا ید اللہ وجه اللہ دغدی الله د ذات سره متعلق عرش دی کرسی دی استوانه پای څوک پوهېږي الله رب العزت پوهېږي الف لام میم ها میم د دې په حقیقت څوک پوهېږي الله پوهېږي او ځنې داسې دي چې کې دوه درې معنی دي نو مونږ یې د محکماتو په رڼا یو معنی کولی د محکماتو په رڼا کې یو معنی کولی شو خو ځنې متشابهات داسې دي چې د هغې په حقیقت کې څوک نه پوهېږي د چا فما یعلم تأویلو الا الله او نه پوهېږي په صحیح مقصد دې باندې مگر یو الله والراسخون فی العلم او کلک خلک په علم کې د دې ځای مطابق رسوخ فی العلم څه دی یو چې هغه د محکماتو باندې عقیده جوړه کړي په محکماتو صحیح پوهېږي او په هغې عقیده او ایمان جوړ کړي دویم د متشابهاتو پسې نه لګي ځکه هغې پسې لګېدل ځان له خلکو له وخت ځای کول دي په دې فضولیاتو پسې نه لګي د خلق وقت فضل نه ځای کوي درم په متشابهاتو کې غلطه معنی نه اخلي چې د محکماتو خلاف دي چې د نور آیاتونو نه خلاف دي داسې معنی نه اخلي وما والراسخون فی العلم رسوخ په علم کې پس پیدا کیږي ما علم ذکر کړی دی من برت یمینو وصدقت لسانو وستقام قلبه وعف فرجه وبطنه فاولئک من الراسخین فی العلم چې دا چا قسم رښتیا شي جبه رښتیا وای زړی سمی او د خپل عزت حفاظت کوي او حرام نه خوري نو دا د راسخ فی العلم رسوخ فی العلم چې تعلق د الله سره ای برابري تعلق د مخلوق سره دا غي برابري حق ورکي د دنیا نه بی رغبتی وی او توجه اخرت ته وی توجه اخرت ته وی دې ځکه امنا به د متشابهات مبارکی د ادب تعبیر د متشابهات مبارکی تعبیر د ادبی بیان کئ دعوت چلئ خدا ادب تعبیر کئ اخرى دکشا کینا کوناټه ولګو پلار دی راغه د مور میړه دی راغه دې کې سوره پرکته و تعبیر چې کمنو د ادبی د ادب تعبیر کئ بادشاہ وی خوب لیدو بادشاہ خوب لیدو او وی ویل وی خوب می لیدل نه چې ټول غاخونه می ارتاو شوی دي د دې په ست تعبیر د دې په ست تعبیر یو مولا ته وین ست ټول خاندان مستانه مخ کې مری د غمونه په پټه راځي خدای دې په سبا کړه تعبیر څو دا څو بچ بل ته وی د دې ست تعبیر دی هغه ته ماشا الله ډېر خپل خوب دی بچا سلامت لیدل دی ډېر خپل بادشاہی وره تر مر گئی د خاندان ایستو په دروانه غالب نشي چې بادشاہی وزر نواخلی تر دې چې ټول وستانه مخکې دنیا نه لاړ شي هغه ته تعبیر نیته یو شانو تعبیر کې فرق وو هغه بل ته ټول خبچی او ارث وستانه مخکې مري او دا غمونه په ټول پو تار از هغه ته خزه باندې یو تناسته ما خو خون به دا غمونه په ما ټول لذي هغه بل ورته په بل طریقه وي خبر باندې څنګه شو تعبیر مثلا تعبیر خوله کول دا د رسوخ په لیلم علامه دا علامه دا وی اصف شاہب انوری دهیب بخشید بادشاہ ده کندنو انوری بادشاہ لا اصور کو اصور آور کو بعد سر سر بگردنش نرسید بادشاہ انوری بادشاہ لا سور کو اصور آور کو ناغم آخم مرس مرس شده سهر لمرو بادشاہ دی تپوسو که سهر وی انواری اصو وی ماشاءاللہ اصو اصو کنا وی اصو وی سنگا وی اصفانواری شاہی بخشید بادشاہ دے کمن وری لاس ورکو بعد سر سر بگردن اس نرسید دوم رسیزو دو سیلین دا بلجو تیزو دو سیلین تیزو وی آنسونا تیزو بود در رفتار که شبا شب با عقبت رسید دوم رسیزو کنا پر رفتار کی چه پا یوش پکی دو دنیا نا آخرت تو رسید دو دنیا نا آخرت تو رسید بادشاہ خوشحالشو انامی والا ورکو انامی والا ورکو اس کو بلی اتنو فتاوی چی اسو داسی اصر را کرو جو سای پکونا کی نیورا کچھ پورتا بیم بوس کنو جج مو جارشو نو خبر اخاصا مال اباچا بیم خفا کرو آن سکیسا تعبیر کولیو کرا ور راسخون فیلل یا قولونا من نابیر واید من یقین کو بلیبانی هر یوک محکام نکم تشابی دار طرف از رفض منگ نده او نسیت ناخلی مگر قلمن پدیم و تشابیاتو دی گمراہ کی او دی قتل عیسائیان شبہات راسی کنا نو پدی دی گمراہ کی پدی روحم منو کلمتم منو ابنن پدا سی الفاظ دی سکی گمراہ کی نو اللہ تتیو خصوخ فر علم صحیح طریقی سر علم زکا قرآن با نظام پویکا او اللہ تتوجو کوا دعا عند ورود شبہات چکالا دا شبہات دور ڈیر شی خلق شبہات کئی دیر خدا دوا آیا وارا بامی مکہ کا وزرون زمان پاس دے زرون زمانگا پاس دے نام حدائی تانا چھتا منگا ہدایت کردے منگتا تا پا محکماتو بانی لا تزی قلوبنا بالمتشابیات بعد حدائتنا بالمحکمات چھمونتا دے ہدایت پا محکماتو کردے اور آکی منگتا دخبل طرفنا میرا بانی استقامت علی الدین الصبات علی الدین اللہ منت استقامت نصیب کا آتے اللہ مفتکی ورکو ان کے الوحاب اسے بے سیور کا ہے منگ خیراتیاں ناشو اللہ پر من خیراتو کا ہنکانت الوحاب یا اللہ تے بخ ان کے ورکو ان کے غرب زمنگا یقینا ترا غنڈا ان کے خلقلا پاغرس کی چنشتے شک پرات دور دیکھی یقینا اللہ خلاف نکے دلو اس پل یرد دنیا دید محل دوا جنام او دا دولتون دوا جنام دا اللہ دا دین تابداری نکی وی انہا اولا علم لوگ آتونا من الاموال دی پاچایا نمگل مالون را کردی فائن آمن نابی محمد کجر رمگا پا نبی علیہ السلام بانی ایمان راڑو دا طور برا نشکی واقعی دا مال او دا اولاد دوا جی یارات یو مرگلی زمان آزو پلار دی لوی لاور کی مال دې بریان سره کینی پاتې ما ترې تو کومه هیده زمون ملګری دا پلان دې ما بریان سره کینی پاتې ویره کسان دې ما سره ټول خبرې وکړي ما دې چې بچ سره ټول خبرې اچي خو دې پر لا وخه په ورو ورو موږ نه ورته ځو دې کې دې تاسو په دې کې ولا کې څه شي ما دې وګزاره کې دې پاتې را پدالو ویزو سره څه چالو پاک پاک بیدای را تو بیدای را زمان وزدوز مزدو با افتروز مزدو را کنم وی ما انتای چه من دل عرصی کو چیزه تاوش تنشم که ناسه سبب انا لخنی دارا ازدان اخبال کار نتا وطا کنم لک قواهی دارا مزدیشت من سر چه شدی این اللذین کبرو لن تغنیانم اموالم یقین ها کسان چه انکار کرده بلکل فایده بور نکی دیل را مالون آونا اولادون ندهی دا اللہ دا عذاب نمامولی ام دار سبا نشی بچ کولی او دا خلق کندی دا خشاک دور وان دا دمرلوی قوت دا سوپر با سوپروزی اور دا سوپر با سفر شی دا بسنگی کدابی آل پیران دیر سوپر سفر شیوی دی سڑیا دا سشیده قیصر سشیده او دا رنگ امریکا و برطانیا سشیده دا خوڑو سشیده نی دیو سیلی تم نشی تنگی دی کدابی آل پیران حال دے لکہ دے فرعونیانو دے دابوم کدابی آل فرعون حال لکہ دے فرعونیانو دے او دا کسانو چمکر دے نو پستکی کذبو بی آیتنا در اختنی گردی زمایاتنا اگئی موسیٰ آتایتنا راوڑی وینمانل دارنگی حود راوڑی وینمانل صالح علیہ السلام راوڑی وینمانل کذبو بی آیتنا در اختنی گردی زمایاتنا نو حکم فاخذهم الله بذنوبهم مقیس مقیس علیہی علت مشترکہ حکم ایسے خیاس چل کی قرآن کداب آل فرعون مقیس مدابهم مقیس کداب آل فرعون مقیس علیہی کذبوا بآیاتنا علت مشترکہ فاخذهم اللہ بذنوبهم حکم فاخذهم اللہ بذنوبهم نونی وللہ دی لرا توجد جرمون دینا دیدہ کیا جرم سو فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من جرم سو كفروا باياتنا كذبوا باياتنا نوني وللذي لرى توجد جرم لدينا اكا لا قانون والله شديد العقاب الله تعالى سخت سزا والا قل للذين وتوا مجموعه يرى الدنيا والاخره دار ستغلبون دا واورا واورا دا چه دا متشابه ونطومی ورد محکم وگردی چه یار دا دمرا لوی طاقت دا با اللہ سنگ ختمی او آجزان فقیران دا نبی علیہ السلام امتیان دا با اللہ بیا پا تقپانی سنگ کی نئی او آیا وطا چه ستغلبون زر دا جتازو بکم نوری کلی چه و دو شرون الاجانم اجو مکلشی زو زختا پا بیسال میاد او بزر دوار تو ده دا با چنگئی هون اولی بزر کی دی نو کتلی چه دا با چنگئی هون چه قیصر با سن ختمی گی و من با سن زور آور کی گو او برطانیه با سن ختمی گی و من با سن زور آور کی گو اولی بزر دی نو لی دلی خد کان لکم آیتون نمونه ذکر که یه ستو غلبون ده بارا خد کان لکم آیتون یقینا استصاب لپاره یو لوی عبرت یو لوی نخا پاغه جوړلو کې چې یو بل سره مخ شوي یو ډلوا تو قاتل فی سبیل الله چې جګړه کوله په لار د الله کې او بل ډله کافر وا نو چې کله د الله په لار کې جنگ کوو هغه څوک وا د کافراتون نه معلومه مؤمناتون او د کافراتون نه په لار کې جنگ کوو فی سبیل الله کوم پتو کافرونه په سبیل تاسو دا قرآن کمال لې یو نه یو پری دی یو بل نه بل پری دی معلومه وا فیاتون تو قاتل فی سبیل الله یو ډالا جنگ دې له پلار د الله کې او بل کو ایندو او خرا کافرا او بل ډالا کافرا وا یراونا مثل امر یلاین لیدل دې دې لرا ډول خپل بس دا نشه قرآن دې لکه زمیر ده غایب راوڑه مرجا غواری یا راوناهم لیدل دی دی لرا دبل خپل خپل دو چند دی لیدل ناولو که لیدل مومنانو کافرانو لرا دبل خپل مومنان سوپ بدل دی یا اللہ خیر 313 ضربه 2 626 نو خپل دو چند دی لیدل شپکتا شپکیش کسانی دیدلی لکه شپکتا را چکلی دیدلی مقی خوزر نو سو زر آتی کم مردار دل کم که دیان که دل کم چه کمنام ازلی بدبخت و غیر وطنو خولی آن غیر وطنو خولی دادو چند دیو مانا یاراونان مثل امرحیلان لیدل دی کافرانو مسلمانانو لردبال خپل کافران سورو حالا مومنان سور لیدل دو زرا مومنان سور لیدل دو زرا نو کافران و مسلمانان دو زرا لیدل او مسلمانان و کافران شپکتا لیدل اگر چی دیر لیدل سورا دیر سو کنا سو شو لگا دل تا دمرا معلومه شوا چی دیر لیدل در خبل دان نسو دیر دو مسلمانان نو خصوص لیدل د ایمان دومره دې خو یو پسې وکړه ځانتي یو پسې کافرانو څو خو ډیر شو هغه ټول څه دا خو دوزه نه ښاړي اې دا ډیر ښار شو نو په ځل کې سره رو مسلمانان تیر شو او د کافرانو په ځل کې سره رو برابر سورته انفال مثلا بدل نه هغه خو نه خطلی نو نو دی یو بل نه لری لری چې لا څو قتل نا ابن مسعود ملگری تا وی او یا بای وی او یا بای او بجال بلګری ته وای په مړ دې سره سره جن کوی خو لکانو د سویلې دې چې وی ټوړي نه بو بیلو بدا دې څو کسان دې سره جن کوی ال توج قللكم يوم التسكر لکړې نو هر تلریو یو بل ته لکړل وچ وری ولو چې وری وسل یو بل ته ډېر کړو نو مسلمانانو ودا خو لا ډېر کار پاتې هلی هکا پیرانو ولکه دا خو د خښتو نه څو دې پرستو دې بل دا خلا زوږي نو دا د جدا ټیم مساله واه هغه د جدا ټیم تار نشته یاران اسلام را یلان لیدل دې دې لرا دبل خپل دچان خپل را یلان خپل دو دسترغو دا خو خوب نو خدا الله کول لغشان او الله مضبوطه یره دا الله د مدد بسو وای نو خان د یو مدد خو ته ته دې د مدد وای چې بل داس نو کو ته شو او بس کافر چې کفر الله نشي دې ته بس مدد وای دا الله د مدد مختلف شکلونه دي کله سربوله راشي مدد شي کله چنچن راشي شي ما چې کله دندار مچار شي مدد شي دا وګوره دبل دبل ښکارا کله دا مدد شو مسلمان چې کمنو همتی شو کافر به همت شو دا الله مدد دی والله یؤید بنصر من یشاء الله کله خپل مدد هغه څوک چې وغواړي یقینا په دې کې خامخا عبرت خود پیژنه عبرت پدې کې بل څه صحیح کا اوس پکې ځان صحیح کا عبرت ته معلوم نه غیر معلوم معلومول نه معلوم نه غیر معلوم معلومول اوس تا خپل حال نه معلوم چې زبا ګټم کا امریکا بغټي زبا ګټم کا برتانیې بغټي تا خپل حال نه معلوم د بدر نه معلوم د بدر نه معلوم کا تبا ګټي خو په اصول د بدر روان شه فضا بدر پیدا کر فرشته تیری نصرت کو اتر سکتی ہے گردو سے قطار اندر قطار اب بھی ان فی ذالک یقینا په دې کې خامخا عبرت ده د پاره د عقل مندو زوینا للناس تزید من الدنیا تزید من الدنیا دی ولې نه مانی ځکه نه مانی چې په دنیا باندې مېندی د دنیا مازی هغه ورته خیخ کاری هغه پر خودل و تکران دی معنی او رکاوت ده منلو نا هغه سشی ده دنیا دنیا ستوی چیست دنیا از خدا غافل بودن نه قماش و نقره و فرزند و زن دنیا سشی ده چیست دنیا از خدا غافل بودن نه قماش و نقره و فرزند و زن دنیا نوم ده الله نه غفلت که یو سړی په جمعات کې ده خدا الله نه غافل له دنیا دار ده که یو سړی په دکان کې ده خو الله یاد ده الله حکم یاد ده بده دیندار ده دنیا نوم ده الله نه غفلت نه د سرو نوم ده نه د سپینو نوم ده نه د بنگلو نوم ده نه د خزو د بچو نوم ده دنیا ده الله نه غافل کیدلو نوم کم دنیا سڑے دا اللہ نا غافل کئی کم مال او دولت کم بچی او کم کور کم بنگلا آغا سڑے اللہ نا غافل کئی آغا مال آغا دولت چاگی پزڑکی دا اللہ زیونی زڑتا کسو یعنی مقصود گردی دا جوان او دا محن دا جوان او دا طول و محنتون و نتیجا اغه مالو ګرځي اغه مالو ګرځي عمره غرايا ما دري سرپ شود کیچی خورم در سیفو چی پوشم در شتا عمره غرايا ما دري سرپ شود کیچی خورم در سیفو چی پوشم در شتا زمونږه قیمتي وختونه قیمتي استعدادات پدې ځای شو چې خورم بسو اغه نن بسو مقصود دا وګرځي مقصود سړی مقصود هغه د الله دین دی او نو کو د کارون کوي چې الله ته به دا مخلوق ته به محتاج نه تا کا په کوم کوي خدا دنیا دې کې خو دین لګي دین لګي مقصود دین دی دا دنیا نه نه موزره دنیا کما وا چې زړه تعالی له او د الله زای او د دین زای یې څه کو ونیو بل تؤثرون الحیات الدنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا ان الذین لا یرجون وطمأنوا بها لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات وطمأنوا بها ما هو ذلك آب اندر کشتی حلاکی کشتی است آب زیری کشتی پشتی است آب اندر کشتی حلاکی کشتی است اوپج کشتی تا دن نلال لی کشتی غرق آب زیری کشتی پشتی است چه کشتی نلان دیلی کشتی نلان دیلی کشتی لگی کورکی چه کلا مال دولت پلاسو کی ہو نو موزر نہ دے خوچے کلے پزڑے کی زی اونی ہو تبایی دا تبایی دا درہم حمرہ کو اللہ سر دوکی نکی گی چھتو اینا نمڑ زمون کو اللہ کا سامنے پا دے پروان نشتے او زمون و اللہ پزڑے کی زمون مال مال نشتے اللہ سر روی دوکی نکی گی چه تو مونز نکای دالا پا حکم پیسالا نکای دالا رب و لذت دین لنا رازی دالا رب دین خدمت نکای دالا رب و لذت کتاب دست دکای دالا رب و لذت دا پیغمبر دا دین دعوت نچالای ستا مقصد نور سره چه دا زلط کزیدل ستا ہوئی زلط کزیدل نور ستا ہوئی دا علامون معلومی گی گنا علامون معلومی گی نو دنیا موزی روان او دغه دنیا چې دغه کې ځای ونیو قران کریم دا لوی مضمون دی تزید میرا دنیا دا دنیا ډیره بے وفا ده ډیره لګنه یو سره یو سره هغه ته وای ته تاسو کې چې یو کور دی ساسین ټولو ټول څه کې مچان دی پکې میګین دی پکې مچای دی پکې لړمانان دی پکې او چه ورکا وردن نشیم سخاب بوینه بکن توخی بربانیم لگی توخی بایی سخاب توخی بربانیم لگی او طولش کرو برانگاری مچان او ماشی بری خوب نبری ننی او خپلا با بیماری گیم داسی داسی خبرو توکی خدا نگد ده نگد او بلی او کورو ده ماشالله زبردست او داسره پیرسی پتونه توکی خو کال پسته سده کال پسته داسه ما دیرو کنه سپتا لگی کال پسته نا اوست تا چه کم دنه دا سخار دا مچانو دا سسیدلو والا کو دا اوسلی او کال پسته کم دنه ابل خبرو سرورا بل سرورا دا سخار دا چه کم ستیگی دا چه کم دا مچانو دا چه کم داسره دا دین باوزی اون مجیبتی او کال پس چه ده در کون کما اغا داسه ده داسه ده داسه ده او در غیمه ده بیاباطل هشته نو کم نیخ وقته چه ده در کن پوانشو چه اقل من نی اغا با دست خواه ده مچانه ده ده عرضی والی اغا با کال پس دی خوچه پایدار کهی که قرآن کریم دک کشانده دنیا خیاره که ده مچانه کور سخواه کور دا چه کم دنه ده بیمارو کور ده سوچونو کور ده فکرونو کور دا خاری آخرت چه کم دنه ده چه که وی خیر ده ده یو نغد ده ده بل سده قرض ده ده نغد نبون بیا وزی ده با تسه که گی وزی مستاق وقت ده چه ده غواره که ده تزهید من الدنیا ترغیب ده ده قرآن که هم مضمون ده زوینا للناس خیر سکره شویدی تفار ده خلکو حب و شهواتی آغا مینا مینا ده نفس دمازو شهوات چه نفس غواری گورا زوینا للناس شهوات نوی خو زوینا للناس حب و شهوات وی حب ده زلطی ده چه دنیا زلط اصو شو لارلا حب و شهوات آغا مینا ده نفس دمازو چه نفس غواری خواهشات تی حجاب سشه تبا آکم بی مینا نسا یعنی زنانا وادك الغالي والجناكا والبنين او زامن والقناطير المقنطرة او خزاني لاندباني دسرو دسفينو آسونه نشاندار والا نام والا شیخ صدر پنجپیر مدزل والا علیوی چه ده تاوائی چه ده اللہ توحید مسئلہ بیان کام ویده وی چوری که کنا بیا برالا سوک جنائی نرا کئی چه وادو کم که خیری بیا مسئلہ سکم بیان کم چه کلا وادو کی بیا تاوائی لکا وادو خودی اوکو اس کو مسئلہ بیان که کنا وی مڑاوری که چه سر خوراو کردو کنا که چه تمر شما چه اصابیه خوششی پاتشی چې دور را پس د لاسو چتول خصو کی چې دوار را پس یو کی نو یو زوی خورول والبنین بیا توه چې الکا هغه راز می قتل چې منپلی دی وړل د بازار نه لکه چې دی له شوره هاو الکا مبارک شه خدای دې وکاو الکرا غلو خیره سره اوس مساله بیان ک کنه یاره بس مساله بیانو خو چون کی کور والا جزا دا اگا جا کم دنو چرتا غم خاده لالانشی اوار سره جا کم دنو نو گتمئی آنو والای خلق کوئی داسل نمولاقضه دا او دا قشانتی را روانه دا چی اولگا بالای والا جوڑا کما او داسی گتمئی والا سکما جوڑا کم داسی سرو سپین چی بیاوتا ہوئی چی علکا آخر از کمی دا زرگر کاکا دکان کلی دلوی سو گتمئی مطمئی جوڑو لکا سی صاحبو آوگا جنال میں اسود جوڑاو اسود تی جوڑ کو حالکہ اس کو مسئلہ بیان کرنا دے ہوئی یارا چا سڑے بیان لدی آنو اثر موٹر سکلیو نا گاڑی سمرہ بسکاری چا سڑے تی کندنو کا وقت بے وقت زیار آجی یا وارس کر کر بوزی چا بس پا پردہ کیسکی بوزی نوان چی و موٹر گئی میں واغستے یا میں و موٹر سکر سکلے واغستے والخیل مستوامہ برز قتل تڑے تے کمنوں کو 125 وانے سرے سور دے خرتے نو باچی الک پرن ملے دے لے چھدا دے کمنوں پٹی لکس پانے سورے او سو گھر دے تے استو اوروان او مال لارا لسور لگا کے ہا او سلکا مسئلہ بیان کا کرا یرا وقت وقت مل وراچی او سڑی کر لنگنے سرچ اس کی معصومان دا کشان تے ناسی نچیو می خوڑے والا ما وڑا گن تاکی یا یو غواگای چه وقت پو وقت کندنو سکی صحیح دا بطره لنگا پکار دا والانام بیا تا یلکا میخ خودی وارستا اوس ما تا لبایان کام و یر ماوی چه یو لوگ کنتا که پتی او پایی کرده میخی واخر کی گی میخی سکی گی واخر کی گی او پایی کرده ما شمانو دارده کی گی لگام کشل تینزیش کنالا پتی سکو والو بیا وقت خیری مسئلہ بیان کو والحرس دا اوش مارا ذاتی اوش مارا سوشو و اب تک ورزی وی اٹول پدی که تیر شوی اخیر که اعلانو شو پلان که خان مرده دو بجه جنازه دا مسئلہ بیان نکرا دا شانتی پاتی شو لاری مولا چه کمدنو اغل طالب اغر اوڑی کمبل و لاوڑی وان پس سرولوی اغل چه تا منگ کوالی وان سوالی وان منگا کوالی وان اگو تاوی طالب جان پیدا خوزی گورا کور که خلق وڑاون تا پیشو سکی او ساتی که ها وڑاون تا کی دا منگا کان بیا کتابون هم نخرابی شڑای مڑای هم نخرابی اگو پیشو واغستا راوستا کور که چه ستار سبقوی خوب براورتو حلکا او طالب جان او ساتی خوب دلول دردی مانا تا پیشو راوستو یا پا خدا یکینو که بگئی که خوب در بره خوری میو اٹول اشپا چه کمدنو پیشو چه گوالی میو کولو اگوان تا خدای باندنو خلق خود لکپای میوان چه پیشو دا انتا دورا خلق تورکای نا او که تا دیبو لاری پیشو دیلیو بیزاوالی بیزا سوالا والا بیزاوالا والا انتا با هم لکپای اسکی اسکینه تایی بسکی و دابم سکی بلے سوا رستا بیزا رستا چی بیزا رستا نو یکنو شد دو شد پرسی بانانوی غم نداری بز بخار چی غم دینی بیزا دان لوالا آقا چی کمدنو بیزی اوس آقا می که یو بل میو که یو وی می بل وی میو غو بل لے اگور تای طالب جانا بیگا خو اللہ قسم نکر تک خوبم کرے چی یو بودو که ده بل برا پاسی ده دا غوبالو طول اسپدا جا خوطن استاجی دور اخواق اللہ را کنا چه محنگر که چکر لزین دا غشانتی اصول دکی شانوان و پانه چکوان دا اولا نو بیزا با مرده نو پای بدر که نو پیشو بچی مرده منگل پرنه راکتا رکی که شرائه بری بچی شرائه بری سی بچی آغاز ایسایی را مازیگر استاجی توت تا خطله ده توت تا خطله ده پانه ناشنهی سوچه او که او که سوچه لکه چه داته این خوبتا تا وزایب پاتیو مازیگر نتر مخام و ورمتا تصویحات برا برو او دار بده کل دار بده کل او اس توت کی ناس را توت تا تسوشی راو خیزو لی چه تدی توت تا ناس تی او او دا خواقا شرائه راو خیزو لی چا شرائه راو خیزو لی د توت نه راو دا انگل شرائه طالب جان تا ورطاو کلاو اخپل شرائه دستن بار که اخپل پیشو بیزه دی بوزا حضرت اللہ دین تا اوزگاره گم شرائه تا اور ورطا که چه کما شرائه دی دا اللہ رب العزت اوستا پا منس که دیوال که دا کما دنیا دا اللہ اوستا پا منس که دیوال که دا اغا دنیا تا تیلی او باوا ذالکا مطا الایات الدنیا دا رسا کرده دی جوان لن واللہ ویند حسن ماب اللہ دا اغا سر خیصر دا ورطلو ترغیب الاخرہ پارتو وا او نبیکم خیر من ذالکم آیا خبر کم تاسو را پا دیر فائده منو سود من دا دینا تاسو تام ستاسو خودی دنیا کی فائده گانه زدر در دینا فائده من سید خیم اغا سدی دا پار دا اغا بختورو چه زان بچکی دا شرکنا پنیز در افتا دی باندی باغونا چه بایگی بلانده دا غی نچینی سندونا خالدی نفی آمی شوی بده که واز واج و مطهارا حالتا بکی من النساو کنا واز واج و مطهارا او بی بیانی پاکستان کی بلکل بکی چوٹی نرائی واز واج و مطهارا ورطوان من اللہ دا روحانی جنت اصل جنت داری خدا نور زمون در طبیعت دپارو زکر انسان پر دوشی سخراجی یعنی اصل جنت دیدار الہی ورطوان من اللہ اور زامن تیار طرف دا اللہ نا واللہ بصیرن بالعباد اللہ دلی دن کے بندگانو کم بندگان اللہ دینا دا دنیا دا غسیزونا دی بسی خوبا دوبو سودیو یو بلدتا گردی اپی تیب گٹی دا کسیزونا با حاصل ہے دا اللہ دا نعمتونا پسو روپے ایسی لی دیارا دنیا کی خوچی یو کورا کے جوڑا ہے پی کروڑ روپے بول زیلی اپا دو کروڑا بانے بے جوڑا ہے دا روی رانجرا د دنیا د اخرت هغه بسی راشه د اخرت هغه سامان د توایو لله الذين يقولون چې د اخرت جنتونه او نعمتونه په کوم څه ملاوي دي هغه بختور چې وای قرب زمونږه اننا آمنا بربنا یقینا مونږه ایمان راوړلې فغفر لنا ما بكم د جرمونه زمونږه اول دولت ایمان تعلق الهي فاغفر لنا ایمان وسیله کرا آمنا ورپسی نیک اعمالم ذکر کردی خسرت دینا عاجزان دی اللہ تو ای منگ ماف کا منگ ماف کا منگ ماف کا کڑی نیکی دا او اللہ منگ ماف کا فاغفر لنا مولانا رومی ذکر کردی ہر کرا خود را از هم کم تر بدید لا جرم او نزد حق شد سائید چاچ زان کتا ہو گنو نو آگا نیک بخت شد عاجزی اکڑا فاغفر لنا مافی اکا منگتا ماف کا منگتا گراؤن زمنگا وقنا عذاب النار او سات منگتا عذاب دورنا الصابرین کلک پدین باندی الصابرین دا صبر طولو قسمونو تا شامل لی کلک پدین باندی والصادقین او رشتینی دا وینا او رشتینی دا عمل او رشتینی دا حال دانا چی پخلی وی چی پا لاما ینم او زرکی نئی صدق العمل صدق القول صدق الحال چی سنگ زائر دقا شانت باطن والصادقین او رشتونی والقانتین آجزی کونکی اللہ تا تابداری کونکی دا اللہ والمنفقین او خرج کونکی نمال او دا زوانائی او دا علم دا طول سیزونا خرج کئی والمنفقین او خرج کون کی والمستغفرین بالاسار او بخن و غختون کی بوغد پیشمانی کی دا دمران ایک اعمال کی دا دمران ایک اعمال کی او سرد دینا اگا جک کمدنو بخن اگواری حماش اب از عبادت حماش اب پشت از عبادت دوتا سطول اشپا عبادت کی چیتے او سہر چش از شرم بر پشت پا بیا سار کتا کتا گوری شرمیگی کتا کتا گوری او شرمیگی اللہ رب العزت نما فی غواری چا اللہ پا بیگانی عبادت می نیو اما پا بیگانی عبادت می نیو اما بیا شرمیگی وی سامون شو وی مستغفیرین بلسار چلاسی بابا وی دلا برخیز سامان سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن اگر از آفات را خود بتر سی رفیقی را فریاد سار کن ویسر پاسا سامان سفر کن سامان سفر تیارا وان سامان سفر تیارا وان دلا برخیز سامان سفر کن یا پاسا زلو نبینم وقت قصہ مختصر کن تیم نشتے وقت مختصر دے وقت مختصر دے پی اگر ازا پاترا خود بتر سی کدش از لارد مصیبتونو نیاریگی نو رفیقی راہ فریاد سار کن دے پیشمنی جڑا اغزان سرمل گرکا نبی علیہ السلام فرمائی من خواف فقط ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل سوک چی یاریگی وادش پی پاسی ومن ادلجا بلغ المنزل سوک چی وقتی تیار کے روان شو نو اقبل مقصد تاو رسید او نبی علیہ السلام فرمائی استعینو باللہ بالغدوتی والروحتی وشیئن من الدلجا نا اللہ نمددون او غواری دا سہار پا عزیرائی نما خام پا عزیرائی او لگا گونتا که دشپی عزیری لگا وان لگا دشپی عزیری لگا وان نو اللہ رب العزت تا دشپی عزیزی او کان عبادتی ساری مکن نظیرے کم کہ ہر چھ کرد دعا سارگاہی کرد وی اے نظیرہ دشپی عبادت مکاو ما آگا مکاو ما سچی شوی دی دشپی پا جڑا شوی دی دشپی پا جڑا شوی دی باعثی دی بستامی چا خوب کیولی دو وی سد پکار رالل کم عمل دی پکار رالل باعثی دو تووی وی غابت تلک الاشارات غابت تلک العبارات وفنیت تلک الاشارات فما نفانا الا رکعات کنا نرکو آئند سار وی غابت تلک العبارات اچی مونگ با نکتی ویلی عبارتون با امویل ارس دولا پکار رانلو وفنیت تلک الاشارات او مونگ با چی اشاری ویلی او مونگ با داوی او داو امویل آغا اشارات ختم فما نفانا الا رکعات یو سو رکعتونو منگ لفائده راکڑا کننا نرکوا اندستار چه منگ با دا پیشمانی پا ٹیم کی کول اقبال وی اتار و رومی و رازی و غزالی و کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آثار گائی کاری و شی خوب آغیر تی کندنو د پیشمنی دا آوازونو نه صفکار ناراضی والمستغفرین بالاسار الله دې مونږ ته نصیب کړي او بخنه وختون کې په واغ پیشمنو کې شاید الله دویم باب شروع کو اول مسئله توحید بیا جواب د شوبې دویم نمبر بیا دعوت آل کتاب ته او بیا زورنی په ګنده عملونو زورن پا گنده و عملونو شاید اللہ انہو لا الہ الا اللہ شاید اللہ بیان اللہ اوح اللہ قضا اللہ اللہ گواہی کرده دا پتی طول اسمانی و کتاب انو کی اللہ بیان کرده دا خبرہ اللہ فیصلہ کرده دی او اللہ وحی کرده دی چانو لا الہ الا ہو چنشتر لائق دو بندگائی او نشتر لائق دو حکومت بردی اللہ نا دا دلیل وحی والملائکت و اولو العلم او فرشتی مگوائی کئی او دیلم خاندان مگوائی کئی او دیلم خاندان دا دلیل نقلی والملائکت و او فرشتی و اولو العلم او خاوندان دا علم خاوندان دا گواهی کئی کا انبیاء دی کا اولیاء دی کا علماء دی طول العلم دی او قرآن کریم کی بیا صحیح کوا والملائکتو وصوافات صفن وزاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الہکم لواحد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم واولو العلم ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا الہ الا انا فاعبدون وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهًا لقد قلنا اذن شتتا و اولو العلم نیلم خاندان اغیی دا گوائی کئی دلیل اقلی قائمم بالقیست دا گوائی ولار پینصاب یعنی بالکل دا اقل موافق یا حال اللہ نا شاید اللہ بیان کردو گوائی کرد اللہ پال کون دا اللہ کی چه الله رب العزت ولار دے او کلک دے بینصاف مطلب چه کم دا اللہ الوحیت نو دا قس دے او دا مخلوق الوحیت دا ظلم دے دا اللہ دا الوحیت نتائج چه عبادت پا دے او اللہ وی نو دا قس او چه عبادت دا غیر اللہ نو دا ظلم دا اللہ دا الوحیت نتیجہ چه حاکمیت دے او اللہ نو دا قس او چه حاکمیت ده غیر الله نو ده ظلم جزیات چه الله رب العزت ده کور ده پارکم قانون مقرر کرده نو ده قیس او چه مخلوق کم مقرر کی فیملی پلاننگ پاپولر ایجوکیشن اغی مقرر کی نو ده ظلم او چه الله رب العزت ده قومی ریاست ده پارکم قانون مقرر کرده نو ده قیس چه اکثریت مقرر کی ملوکیت و بادشاہت مقرر کی نو دا ظلم میراث کم قانون الله مقرر کرده نو قس او چه مخلوق مقرر کی نو ظلم دا سی چه یو یو حکم رالا چه دا اللہ رب العزتی او دا اللہ الوحیت تی نسبتی نو آغا با قسطی او چه دا اللہ دا حکومت او دا اللہ دا الوحیت خلافی او دا اللہ دا حکم خلافی نو آغا ظلمین قائمان بالقسط نتیجه را دلائلو لا اله الا هو نشتر لائق ده بندگای بیر ده اللہ نا والعزیز سرد ده دلائلو نا سوک نمانی نو اللہ رب العزت پازاب ورکولو قادر ده خوچ فورن نور کئی نو حکمت ده بکنو والعزیز الحکیم آغا اللہ رزور حرو ده حکمت والا یا رجی من بلا ما سلامن لیوان من بلا ما سلامن لیوان خوز منگا کتابونو که ایسا بارا که لفظ ده بن ملاوی گی شاغد اللہ زیو زن اختیارات داخلی سجده دا حق ته رکو دا حق ته او دا حق اتبا مطلقن دا حق ته اغا حقی مطلق ده ان الله هو المسيح ابن مريم اغه چې کوم دنو الاده زکا غیبن ده زمون کتابونو کې اغه شانتی بارتون ملاویږي جواب وادي وريدل چې شاهد الله د دین تیجدا شوا چې ان دینا عند الله الاسلام تر ټولو اسماني دینونو خلاصا اغه انقياد والله تا چې عبادت پاد یو الله ای تابداری باد یو اللہی ان الدین عند اللہ الاسلام دین اگر اللہ بنی صرف او صرف دا توحید دے دا دی عبارت دا دی خلاف چپا کم کتاب کی کم عبارت ملاوی گی نو بغیم بینہم فمختلف اللذین اوتو الكتاب فمختلف اللذین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم دا جکم دنو تاسو بکی دا سان ندن نکڑی دی دا دست من البغات تے چی انجیل کی دا سان ندن نکڑل شامی کی نشی دن نکولے شاغی ویل شلاؤ لنم لتن سودا فی لیلت ظلمہ فی سقلا سقرت سمہ ورا عجب لکافن فما علمت بیا لتفقدت مرارتی چی تورش پہ بطورا می بطورا گٹا تور می گئے بطورا شپا کی بطورا گٹا اوزت خبردار نشما زما سگی بویلی شی زما تریخ بمات شی دا دی کمدن شامی کی رزان رادن نکلل مزاری کی نشی رادن نکولی چه قطعا ترا ان کسیر من الاولیائی یان سرون اولیاؤم ویو دم میرون آداؤم چه دا خبر ثابت دا چه اولیاء دا خل اولیاؤ مدد کئی او غی تبا کئی هم دشمنان تبا کئی دای پا مزاری کی راو مندل دست من البغاد چه پی انجیل کی رادن نکول تورات کی رادن نکول دا مخلوق کتاب کی نشی رادن نکولی دا دست من البغاد تے ان الدین عند اللہ الاسلام یقینا قانون دا جوان تے رولو دا اللہ پنیز باندی آغار کی خودل دی اللہ تا الاسلام عیسائیانوی چه محبوب دین اغا نصرانیت تے نصرانیت چه دے ناغی باندی تولو کتابونو گواہی کرده دا جواب الاسلام اللہ تغاڑا کے خودل دا دین دا اللہ پنیز دین علاوہ چکم قوانین دی آخو ساخت دی کستاسو عیسائیت تے کرومن کے تو لگتے کار تو ڈاکتے دا ٹول تا دزا نجوڑ کرده دی او کو کمیونسٹی دا او دا رنگی تیوکراسی دا ڈیموکراسی دا دا ٹول دزا نجوڑ کرده دی ان الدین عند اللہ الاسلام فمختلف اللذین اختلاف نو کڑیا کسانو چھوکڑے شو دے کتاب الا من بعد ما جاؤم العلم مگر پس دینا چراغ دیتا علم خطو عیدبان پویشو علم راغے شاید اللہو دا علمو قائمان بالقیس دا اول اختلافو کو باغیان بینام دا وجید بغاوتنا او دا وجید طلب کولو دا مشارتنا پی بیاوز من خبر الان دیشی باغیان بینام دا وجید صدو دا این آن در فلمی انجا پا من یک پرنو یرا سوکچو من کارو کی دا ایتون دا اللہ نا دا ایتون دی کنا حلیف لا میم اللہو لا الہ الا ہو هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو ومن يكفر بآيات الله سوكم شنكاروكي تاتن ذا اللانا فإن الله سريع الحساب يقين الله رسري حساب كونك فإن آجوكا دعوت والأوركا دي وإل وی قالو قد اسلمنا عیسایانو وفد نجران امام رازی ذکر کردی دی چه وفد نجران نبی علیہ السلام تاوی من مسلمانان یوی من سکاپیر خونیو چه تب من بانی فاتوی لگائی من مسلمانان یو وی منو پیغمبر منو تا من تا سن کافر وائی نبی علیہ السلام تاوی فی کیفا یسیعو اسلامکم وانتم تزبدون للہ ولدا وتعبدون الصلیبا وتاکلون الخنزیرا کیفا یسیعو اسلامکم آفرین با اسلام فکر اسلام جان سارا درخل اسلام دا کو مسلمانی دا سنگ مسلمانی دا پدی کی دا اللہ رب العزت دا پارزی جائز دے او پدی کی غیر اللہ تا سجدی جائز دی غیر اللہ تا سجدی جائز دی کرے غیر اگر بود کو سجدہ تو کافر ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے عبادت کرے شو قصے جس کی چاہے شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے مزاروں چہ جا جا کے مانگے دعائے نبی کو خدا کر دکھائے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے نہ ایمان جائے نه اسلام اجائے نه ایمان بگڑے نه اسلام اجائے دا د سٹیلو ایمان نه بلاجوئے د پولار د کپنے نه راوڑے دا نه د بوت پر سجدا او نه چې کم دنه د قبر پر سجدا نه د ژوندۍ پر سجدا نه د مړی پر سجدا او نه د اکثریت پولوہیت او نه د امریکی پولوہیت پیس شی بانے دا ایمان نہ خرابی گی کافر ایمان نے پلا الہ الا اللہ مسلمان کڑے دے وی دے کلیمہ ہوئی دے صرف کلیمہ ہوئی دا کلیمی چکم تقاضا دا پاگی نشلی گی دے و توی منگے اسلام راوڑے دے وی اسلام تا دے شو کی نواو را فائن آج جو کا کدے چکم دن ان خلی تاثرا جگڑ کی تاثرا ورطا ہوا آیا اسلام تو وجه لله ایمان دی تو اسلام تو وجه لله ما ځان حواله کړل الله تا ځان می حواله کړل الله تا و من تبانی ځان می حواله کړل ما ځان حواله کړل یعنی زما خپل ژوند به زما په خوښنه دی د الله په قانون باندې صحیح نه ول نبی علیہ السلام پخپل امت نن کړی دی پخپل امت نن کړی دی او صحابه وطن دی ملامتا صحابه وطن دی ملامتا تابعین وطا نیکان خلق دوسنی وقتومو ندی ملامتا خو زمونږ په شان باندې ملامت ملامت دی هغه نن کړی دی چې څوک زما تابعداری سوک زما تابیداری نو هغه به هم ځان چاته حواله کړی هغه به د ژوند په یو شعبه کې خپله خوښه نه کړي خپله خوښه هغه به د الله تابیداری کومه شعبه د ژوند چې ده هغه چاته حواله کړي اسلمت وجهی لله ما ځان چاته حواله کړی دی زما چې کم چې زه کم ځای یم نو هغه ځای به چاته حواله الله دای چې کمونو نبی علیہ السلام وی او وی چې زما تابعداری زما امتی وی ما پسې راځي نو هغه به ځان چاته حواله کړي نو چې کوم خلکو الله ته حواله کړي او دا الله په قانون ژوند تیری دا الله رب العزت احکامات مني دا الله تابعداری کوي هغه خو نبی علیہ السلام ته ملامت نه دي خو موږ وته شي ملامت دي ملامت چې موږ ته وایي چما ویلو هغه انګریزانو ته چې زما امتی هغه به څنګه زما منه تر زما منه تاسو کله د اکثریت منل کله د برتانوي کوټ منل کله د سیو الله منل کله د زیار منل کله د زیار منل تا زما منه دي تا کله د انګریز تاسو براوس کله د یور کلچر کله د بل کلچر و منه سبعانی وقل للذين واتسانوا تاجر كشده الكتاب والاميين او جتانوا تومايا ان فرطا تعلمي افتو تومايا او غير تعلمي افتو تومايا اسلمتم حياتا صغارك خودلرا يعني اسلموا غارك دي غارك خودلا يقينا لا ريومندلا دي فهدايت شو بي اسلام سيده وين تولوا او كو اوصل لي فينما عليك البلاغ یقینا پتا دی رسول والله بصیرم بالعباد الله دې لزم کې د خپل بندګانو ان الذين يكفرون بآيات الله دا داغه ګندا عملونه ذکر کړي زورونه ورته ذکر کړي دعوت وته ملاو شو نو داغه یو ګندا عمل چې د ایمان نه راوړي اصل وجه دا ده چې دې ګندا عملونه دي پکې یقینا کسان انکار کړي د الله نه ويقتلون النبيين صرف انكار بس نه دنو ويقتلون النبيين اوجني پیغمبران به جرمه صرف پیغمبرانو بس نه دنو ويقتلون الذين اوجني عكسان چه حکم کوي انصاف خستو به دنو شهد الله ان لا اله الا هو قائما بال ويقتلون الذين اوجني عكسان چه يامرون بالقسط من الناس چاغی حکم کئی او دعوت چلی ده توحید عام خلقنا اغا ام بجنی لگو گورا تاریخ چه دا چه کمدنو ده سور تاریخ ته او دا د توحید د شهیدانو نڑک تے چه دا اللہ نم دا وجنا دا اللہ دا نم دا وجنا بلا خلق چه کندنو آغا شهیدان کڑی شو چه دا قیامت پر زدری گی او وی چه سال بعدک بی آئی زم بین قتلونی بی بانیانو تا دیو آیا پا کم جرم زوا چلیو ما سال بعدک بی آئی زم بین قتلونی دا شهیدانو تاریخ دا چه کندنو گورا سب تاست بر جرید عالم دوام امام دا غی تاریخ چه کمدنو نن جوانده ده نزدی چه کمدنو گورم شیخ خان باچه از ابراهیم اللہ پا آزان کی شهید شو مولانا عبدالبر ابراهیم اللہ تعالی تو قرآن ده درز پاس شهید که او افغانستان کی پا ننگرار چارجی کی اولنه شهید ده توحیدو شیخ القرآن رحمه اللہ و تعالی ده شاگردانو مولانا عمران صاحب و رحمه اللہ و تعالی چه خلقو پی قاضی تا رپورٹو کو ویده راولیا و گستاخ ته او ده داوی ده داوی قاضی پی حکمو کو ویستل لختی ووی او بیای چه کمدنو ده جنواره میاشوا ویده وو رو یا خوبو تا ارتاو کی آغیر تا ارتاو کی روریو گلمیران چه کمدن ہو لگی اغزما کا گانا کڑا پیسے او آغستی او لارو چه قاضی لدا اوڑم چه دده اب دا پیسے والا زما پرور حکم ماورا زما پرور بانی حکم ماورا زما که طول اقبل گانا کڑا پیسے او آغستی چه لار قاضی حکم مورولیو قاضی ہو تے ماں اس حکم مورولیو جاری شوی بھئی چه لارو آنو گل عمران مولای صاحب آج کمدنو پا اوبو کی یا خوبو کی الٹا پرو تو چراوچه تکنو سای ور کرد سل لختی وحلیو داستو جرمو یا مرونا بالقسط من الناس یا مرونا بالقسط من الناس عارف شیخ ابراهیم اللہ مولانا مصباح الدین ابراهیم اللہ تعالی دارنگی دو کابل گرام شیخ ابراهیم اللہ تعالی نیلویس ابراهیم اللہ تعالی دا ټول تاریخ وګورا دا تاریخ چې کندن د دین اڑکته یا امرونا بالقسط من الناس صرف دا جرم یو چې دا الله له توحید اواز لګاو خون نه کردایم کسرانو کوشتایم جرم میامی کی عاشق روت گشتایم صرف دا جرم مده الذین امرونا بالقسط من الناس یامرونا بالقسط من الناس خبر کدی لرا پازاب درده اون کی کتو آئی چه دی نیک عمال کئی اسپتالو نا جوڑای مشینری سکولو نا جوڑای او مشینری اسپتالو نا جوڑای عیسایان او مریضانو لیلاجو نا کئی مفت اولائی کاللذین آبیتت عمالوم داخلک چه دی ندوڑا دی عملو نا دی پا دنیا پا آخرت کی چه دا اللہ دین و قانونی بدشیم او نیکان خلق اغا شیدان کئی دا اللہ را توحید دو اجنام نو دا غی او نیک عمل دا اللہ دربار کی قبول نده نا جو نو عمرہ او نا خیرات او نا تلاوت اولائی کاللذینا دا دیا خلق چی دوڑے عمل نده پا دنیا پا آخرت کی او نا بیدی لراسو کو مددگار علم ترائی للذینا بیا زورنا آئے فکر دینے دکڑا کسانو تا چور کڑیشو دتا سیسد کتاب نا نصیب امیل کتاب صرف یو ایسد کتاب اغیر آغست دا یو سو سورتو نا اغیر امام اتاید پاریات کڑی دی او کتاب سوالات مسالی اغیر امام اتاید پار زوتی کڑی دی شامیان رانا تپوسو کی چی بیار آلا مسالی رازی نور دا دین نا نده خبر نا عقیده پی جنی آنو دا عقیدی تقاضا پی جنی نا اسلام پی جنی آنو دا اسلام تقاضا پی جنی نصیبا من الکتاب پیاسو مسلوش خواندوئی یو دا آنا الہ کتاب اللہ شراب علی لکی گی دا اللہ کتاب تا لیا کم اپنام دا چه فیصلو کی دی ترمیانزا دیل راو بلی شرازا شدا عقیده پا قرآن و گورو رازه چه دا عمل پا قرآن و گورو رازه چه دا قانون پا قرآن و گورو آغا بمنو چه قرآن وی رازی با قرآن اوتلو سمعی تولا فریقو منو بیاوڑی اوڑل دینا وهم مورزون او دیوامی سعراز کون کی دا اولی دا فخر کئی ذالک بیاندام دا اوڑی دیو جنا دا دیو جنا چیقین اندائی وائی من مسلمانانیو او خیر دی گناہنگاریو دا سخبر دا ماب پا کی حساب هم ماب کی عیسیٰ کفار آغست دا او یاد کم دنو نبی علیہ السلام برال شفاعت کئیو آبر آکا کی منگا منگا دا غید میلاد النبی مناوو کنا بس ها مناوو نبی آبرال سفارش کئیو ویزالک بیانم وی منگ بایو سور از دوزخت کلالو لڑ بشو دی وجن دا اللہ قانون تا نتیاری گی پیو سور ٹکو بانے دوکا دے خالو لن تمسن النارو وای دی چی بلکل بون رسی گی منگ دور مگر ازش مارل شوی وغر راون فی دینیم دو ککڑی دی لرا پا دین دی کیا چی دی دروم جوڑال فکی بیزان یر آخرت فکی بیزان جمانام نصب یال دی پا وکی چراغون کم دی لرا پا غرز تالا رای بپی چنی سر شک پراتو دائی که وفیت کلو نفسین پورا بورکلی شیر بنده تاوی چی کردی دی پا املای ازلمون او دی سر باز دیاته و نکلی شی یعنی هر چا تا وقت پل بوڑی خپل بوڑم عقیده دا کفاری دی غلط را پا املای ازلمون او دی سر باز دیاته و نکلی شی درین باب قول اللہ ام مالک الملک اول مسئله دا توحید راوڑا بیا بای کاٹ چیتا توحید بیان آئی او دے نمانی نو بای کاٹ تینو کا بیا ترغیب اطاعت دے نبی علیہ السلام تا او بیا جواب دے شبی تفصیلا چیتا سو آئی چیتا علیہ السلام ابن اللہ دے نو تاریخ او گورا بیا اعلان دے مبالی آخر کی نتیجہ قول اللہم مالک الملک مسئلہ توحید اول راوڑا اللہ لا الہ الا ہو بیا راوڑا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو درین دل راوڑا قول اللہم مالک الملک قول اللہم مالک الملک پدی انداز راوڑا یو مخامم سے کم وفدو وفد نجران ناغیز سوپر پاور داوکا والا او دائی ویل چه راج دزمکی زمنگ نی راج دزمکی چه دینو دا زمنگ نی زمنگ نی سوکا غستل میشی زورم زمنگ نی او دین و قانونم زمنگ نی زکا عیسائیت اغی اصلی دین وی او زمان پیغمبر عالمی دی بل پیغمبر نیشتی نو اغی زان حقدار گنو در راج در دنیا چه در طول دنیا راج دا ومنگ سرهی قرآن توحید پداس طریقه راوڑو چه تاس ورتوی چه کم ذات دل درکڑو و غید ناخلی چه کم ذات راج درکڑو حق قید ناخلی پیووج آغی ذات درکڑو تاسو ناکام شوی خوز با غلامانی کوها نمانلا او داس اللہ تکرانا ندا انقلابات اللہ سردی اللہ سردی رضا و شپا استاسو پرس پر آلام او اس پا عربو باندی او پا امت مسلمہ رض را روانا دا او کتاسو دا امڑا کی دا پریخو دا او را لئی تاسو لبوم اللہ راج در کی اللہ بدل راج در کی نو پدا سے طریقہ واتا ذکر کرا کستاسو حکومت ختم دا اللہ رب العزت اختیار دے اسے چھے کندن امت محمدی علیہ ورکی او اللہ رب العزت دا خیر حکومت پاتی کئی نه شر نه پاتې کوي ستاسو وایي کې شر دی. دویم په دې انداز راوړه چې دوی پیرانو نو د دعا په انداز یې ورته ذکر کړه. کله مسله د دعا په انداز راوړه چې اثر وکړي په دعایه کلمات او ځدی پریدي. شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل و یو ځای کې مسله بیان پابندی ولګوله پیمای چې سیده بس خوره به وکنه راځي به دواو کې چیزو په به دوا کې مې نیمه ګڼه مسله بیان کړه په به دوا کې مې خپل کار وچلو. نو مسله چې زده شي نو بیا دې کمندونو د هر څه نه سره معلومول شي. شیخ انداز الحق صاحب الله دې صحت نصیب کی هاي زمون ملګرو وی هغه وی چې زړه له زړه یا ته توحید ثابت وو دا هر آیات نه له توحید ثابت وو. به مون ورته وی چې یسالونک عن المحیض نه ثابت کا وی دا بلا زوی سو طریقو کو دا غیر هم ثابت کو وی دا غیر هم دې کوم نه ثابت کو. او چې په مساله پوه شي نو بیا دې کمندنو دا او دس په دوا کې مسړی کول شي خو چې سړی خپل ټیک شي. مفتی تقی سے مدظ اللہ علی ذکر کئی وی اکثر خلق دے نصاب خبری کئی وی زوام چی مولا جوڑ کئی نوکہ نصاب کے توراتی نوم با تی دیکھ پلا مسئلہ رو باسی ہم با تی دیکھ پلا مسئلہ رو باسی خوچی دے تی کندن خپل عقیدہ او نظریہ برابری او دے پا مسئلہ پوئی گی پا مسئلہ تی کندن پوئی گی چی پوئی نئی اگر ناشتا جائے غلطی کی بیا. قل اللہم مالک الملک اللہم کی میم راوڑو دیا پزائے میم چی ادا کی گی شنڈی جختی گی اشارہ دے چی اللہ ستا دربار تا جخشم او مخلوق دربارو نمی پری خوزل. اللہم مالک الملک اے اللہ بادشاہ دا بادشاہ آئے اختیارمند بادشاہ آئے اختیارمند ٹول بادشاہ آئے ٹول بادشاہی چیدان داغی اختیار تھا سر دے کاغذ آسمانون دا اکد اسمکو کاغذ او چیدا اکد الواندے دا کاغذ تکوینی دا اکد تشریعی دا کمادی دا اکد مانوی دا نو دا ٹول بادشاہ مالک تیئے مالک الملک اختیار مند بادشاہ ہے ورکہ بادشاہی آغا چالا رچ ارادہ ہو کی ما ارادہ مانا ہو کر وطن جو الملکہ ممن تشاہو او اخل بادشاہی دا آغا چانا چھتے ارادہ ہو کی وطو عزو من تشاہو او عزت ورکہ آغا چالا رچ ارادہ ہو کی او زلیلہ کہے آغا چاہر رہے چیرادہ ہوکی بیا دکال خیر ستا پلاس کے در طول خیر تا سر جسینو آغا خیری ستا در طرف جسینو آغا خیری. حدیث کی امراضی بیا دکال خیرو واشار رو لے سیلائک واشار رو لے سیلائک شر من کا سب کو منګه دا الله رب العزت هغه خیر غلط استعمال کو دا غې نشر جوړ شي. ګنې الله چې پیدا کړی نو هغه خیر الله ذات شو نو هغه منبع د خیر وا د پیغمبر تعلق دا هغه سره نو هغه خیر وو دا الله نه چې سراغلی وو نو هغه خیر وو دا زمونږ استعمالی دا غیر دو وجه نشر راشی او یاد نسبتونو فرقی نسبتونو فرقی دا غیر دو وجه نیو شی تا خیر ہوئی او بل شی تا شر ہوئی بل شی تا شر ہوئی. نو خیر او شری ذاتیان دی نو بیاد کال خیر انکا علا کل شین قدیر یقیناً ته هر څه باندې قدرت والا هر څه تاثر دی دا دا یو دفع دوام لراوړو چې څوک بداوي چې شر خدای بل له چې شر خدای بل له وینک علی کل شین قدیر کدا نتیجه د شر مرتب کیږي دا غی اختیار مندوم ته چې باندې غلط اسباب استعمال کی او نتیجه به د شر راشي د دې اختیار هم ستاره خو اختیار باندې له د اسباب استعمالولو انک علی کل شین قدیر یقین الله ته بارس قدرت والا تولج اللیل فی النار نن باس شپیر را پورس کی و تولج النار فی اللیل او نن باس ورن را پشپا کی او راو باس جوانده ده مڈینا جوانده لکا انسان شو من المیت نطفا ده چرگی باچه من المیت آگای الحی جوانده مسلمان من المیت ده کافرنا الحی عالم من المیت ده جاہلنا و تخرج المیت من الحی اور او باس مرد جواندینا اور اسی ورکا ہے آچالا راچ تیرا دو کی پریمانا اللہ رب العزت زمانگا ٹول گناہونا معاف کی زمانگ دا مورو دا پلار دا رونو دا خویندو پر ټول مسلمانانو او استادانو الله دې ټول ټول ګناهونه معاف کړي الله رب العزت دې ټول شرعي حاجتونه د غیبی خزانو نه پوره کړي زمونږ د ورونو د خويندو د مور او د پلار د چا چې څو قسمه شرعي حاجت وي کاروباری مشکلات وي هر څنګه وي الله تعالی دې هغه حاجتونه د غیبی خزانو نه پوره کړي د چا چې کم دینو څو قیدیان وي زمان ملگری قیدیان نی صدیق اکبر مفتی سے راس نور ملگری دی اللہ تعالی دی پی عزت پاندی اور دی خپل صفات و بخاطر اللہ تعالی دی پی خوشالو خپل خپل کورو نتراولی اللہ رب العزت دی طول قیدیان رہا کی اللہ رب مسلمانانو پی وطنونو کی اتفاق و اتحاد راولی اللہ دی طول مسلمانانو وطنونو حفاظتو کی دا هر قسم شرونونا الله دې ټول پریشانای په اسلام باندې ختمی کی الله رب العزت دې اسلام نظام په ذریعہ زمونږ ټول پریشانای ختمی کی د مسلمانانو کوم ځای مسلمانان مظلومان دي الله رضا غي مرسته او مدد کی الله رضا مسجد اقصا حفاظت کی الله رضا حرمین او شریفین او حفاظت کی الله رب العزت ټول مسلمانانو د دینی مراکز او حفاظت وکي الله رب العزت طلبه کرام هغه د الله د دین په محبت د قران په محبت راغلو الله رب العزت زړونو د قران کریم د نور باندې منور کړي الله رب العزت ظاهری او باطنی د حاجتونو پوره کړي روحاني او جسمانی خیرونه د الله نصیب کړي عوام رونا چې څوک د طلبه کرامو اغه خدمت کی تعاون کی هر قسمه طریقې سره ای الله رب العزت چې کوم دنو دا غي مال او حال کې برکت واچي الله دې زمونږ د کورونو ټول ضرورت پوره کړي استادانو دې الله ټول ضرورت پوره کړي الله رب العزت دې زمونږ د ټول صحیح عقیده او صحیح عمل او دا غي خدمت تر مرګ پورې نصیب کړي الله دې زمونږ ویلي او نا ویلي حاجتونه ټول پوره کړي بیماران دی او غیر دعاگانو در خاصونه کردی دی اللہ تعالی دی طول بیمارانو تا روخ صحت نصیب کی طول بیمارانو تا دی اللہ روخ صحت نصیب کی حاجت مند دی متاز دی دعاگانو در خاصونه کی اللہ تعالی دی مسافر دی دعاگانو در خاصونه کی اللہ تعالی دی طول حاجتونا طول ضرورتونا دی غیبی خزانو نپورو کی قرضدار و قرضی دی اللہ دی غیبی خزانو نپورو کی الله تعالی دې زمونږ ټول نه خوشاله شي الله دې رب العزت دې او قران کریم تعلق د خپل رضا د پاره مونږ ته همیشه د پاره نصیب کی الله دې مونږ دې نه محروم کی زنته د الله صفاتونه ذکر دي اللهم منادا ذکر ده او جواب نه دانشته دا یو د هغه موازیونه چې دې کې دوا قبلي دي الله دې زموږ ویلو نا ویلو سوالونه ټول قبول کړي چې موږ له سبا کار دي او موږ ته معلوم نه دي الله ته معلوم دي بغیر د غوښتنو دې الله موږ لرا کړي کوم موږ غواړو او موږ له خنوي الله دې زموږ زړونه واړي الله رب العزت دې موږ ته خپل محبت او تعلق نصیب کړي لا يتخذ المؤمنون الكافرين داوز بایکاٹ مسئلہ بیان شوا مسئلہ بیان شوا دیو سم نمانی پورا مسئلہ ار طریقے سر بیان شوا نو دینا چه کم دنو بایکاٹ ہوکا بایکاٹ ہوکا کافرانو نا بایکاٹ ہوکا لا يتخذ المؤمنون الكافرين داد کلمی او معنی د دې ځای نه شروع شو لا اله الا الله لا اله الا الله یو معنی د دې ځای نه بل شروع شو قران د دې لا اله الا الله تشریګانې کی هغه یو معنی دا ده چې الله دوستی باندې کوم اچا سره الا الله مگر هغه چا سره به کوم چې ترا ته اجازه ترا کوي چې ترا ته اجازه ترا کوي نو موالات او معادات ولا او برا دا به الله په قانون وي دا الله په قانون وي چې الله رب العزت چا سره د دوستۍ اجازه کوي هغه سره دوستی وکا چې الله رب العزت چا نه د بایکاټ وي دا غنه بایکاټ الله چې ستا سره دوستی زما به سره دوستی چې ته وای چې د سره تعلق جوړ کا جوړوم با چې ته وای د نه تعلق کړ زما به تعلق کړ ستا دشمن دی نو زما دشمن دی زما دشمن دی زه غدا د محبت او د دوستۍ خلاف تا د محبت او د دوستۍ دا خلاف تا چې ته چې کم دی نو د خپل محبوب او د خپل دوست د دشمن سره دوستی کوي دا مینا نه ده دا دشمنی ده چې ستا محبوب دی نو د هغه دشمن به ستا دشمنی او د هغه دوست به ستا دوستي چې الله دې محبوب شه لا اله الا الله دې وي نو اوس به د الله د دشمنانو نه به ایکاټ وکړي دا چې کمدنو یو اهمه مسله وه یو مواسات وی مواسات مواسات خیگڑ تاوی او زلو دردی دلو تاوی هم دردی تاوی یو کافر دی او پاغبانی بدنی تکلیف تی بدنی تکلیف تی ده حربی خبر ایدان لدی پاغبان بدنی تکلیف تے مسلمانان و وطن دے او پاغی کی کافران اسی کی زمیان لکہ زمان وطن کی اندوانی پاغی او بدنی تکلیف تے تد آغا خیگڑوں کا گاڑی و وسطال تے روزا دا چھے کمدنو منع نی دیتا مواسات ہوئی دیتا مواسات ہوئی دوین نے معاملات معاملات اندو دکاندار دی ته زه داغه نه سودا کی یا غرازستانه سودا کی دا معاملات کی اندو ډاکټر دی او تاغه له علاج لري انګریز ډاکټر دی تاسو ولې علاج لري دا چې کومو معاملات کی دا جایز دی درن مدارات تے یو علاقہ دا پائے کسی کمدنو یو کافر افسر دے اندو چی کمدنو افسر دے تو اغسر چی کمدنو راش در شکے خان سنگے خی طبیعت خدے دا دے دا پارا چی دے ماں تا پا دینی کار کی رکاوٹ نشی دینی کار کی سنشی رکاوٹ نشی ندام جائز دے دیتا مدارات دی دیتا مدارات دی دا درې سيزونه شو. سلورم دې مداهنت او پنځم دې موالات. دا دواړه ناجایز. مداهنت دا دې چې ته د خپل دنیاوي مفاداتو لپاره د مسلې په بیانولو کې سستی کوي. چې کله مسله بیان کوم دې به ما ته تکلیف ورسوي یا به زما تنخواه کې فرق راشي یا به ما جیل ته کې اوبه مې نه وي زما راحت به خراب شي. دې ته مداهنت وي. د دنیاوي مفاداتو دپاره ځینې مسلې د شریعت هغه د کمدنو پرېښودل یا په هغې کې لچک او نرمي پیدا کول گنجایشونه دې ته مداهنت وي. دا حرام دی. دا حرام دی. ودو لو تدهنو فیدهنون. بل موالات. موالات اغل اصلو ورکول. موالات اغل اصلو ورکول. اغل اصلو رازدار کردول. دا اغا چه کمدنو هر سخو خوال. چه دا اغا ناس تا دی خوخی دا اغا پاسی دل دی خوخی. دا اغا طرز زندگی اغا دی خوخی. رازونه اغا چه کمدنو اغا تاوای دا مسلمانانو. دا رنگ چه کمدنو دا اغا دا صفتونو خبری زیب زائکای. دا زلو ورکوال دی. دا موالات چه دی نا دا کفر دی. دا کفر دی. مداهنت گناہ کبیره و او موالات هغه کفر دی. سوره مائده کې امراضی انکم اذم مثلهم لا یتخذ المؤمنین ندی جوړی مؤمنان کافران لیاران دا اللہ نه د مؤمنانو نه علاوه ومن یفعل ذلک چاچو کداکار دا کار وکو یعنی کافر یار کو اولیاء موالات تھی کنا نفلیسا من اللہ فی شئی ند دید طرف دا اللہ نا فی شئین فی سی صد دین باندی دا دی بی دی نسو فی شئین فی سی صد دین دا اللہ پنیز دی دین دارا ندی یا فلیسا من دین اللہ فی شئین ند دید دین دا اللہ نا فی سی ویسا بس دین پری خود جلالین دا مانا کردی دا فلیسا من اللہ فی شئین نن د دین د الله نه په هیڅ سبانه د الله دین پرې خور شه سړې ته کم دنو هغه ریخار ته تلو نو چرته غبارې ولې د پکونه غبارې ولې د وچدار ته چې ورشه ده دوه تر غاټه سپکته لګاته چې ځان بيپته هغه سره ځان بس روانو خود مازی داسه داسه که زن سره نیولی و روان نیچه جیبه شه میره آغسته دی خواهو دو دور زور خونی کنه بعد دوله چه داسه کردی و توس ناری کردی دونه شدی جور شده دی وردو کشه دی جور شده دی چه دی کردی بی آیو المؤمنون بی بلده پیر ره حل وجدتون بی مثل حالی شه یه ره مسلمانانو داسه شه ملالی دلو چه دوم را غرد پرتو اویس شه نده داوگر روز پوچه خونتا کشو ویدام لالی دلو دک کهو فلیس من اللہی فیشه چه ظاهر که دعوه ده ایمان کولا خوچه کافر سره دوستی اکڑا نو فلیس من اللہی فیشه غرد پت کاری دو خوچوس شو فلیس من اللہی فیشه الا انت تقو منم تقا مگر دا چه تا زان بچ کهوی ده دینا فزان بچ کهولو لکه صورت نحل وی الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان کچرت بخلی د کفر زارو کی ځان د بچاو د پاره هغه ځان له خبره و یحذرکم الله نفسه او یری الله تعالی رضاننا دا الله نو حکم له حاضر کوي د خپل دنیاوی سيزونو له حاضر مکوي و الى الله المصير او الله رب العزت دی ورتل قل انتخفوا ما في صدوركم دا یارا ذکر کئی چه زن خلق زڑک و سرمین ساتی او پخلی وی ننا مڑا مانگا وایو چې کافر مونږ دوړه کړو کافر انګریزو دار چوي او نور هر صداغي الله وای چې څوک پزړه کې داغه د تهذیب سره کلچر سره داغه د قانون سره مینه ساتي نو مانا پټې نه شي ورته وایا کپټ وای تاسو هغه مینا محبت چې خوشینو تاسو کې ده او یا ښکار کوي پاندامونو یا علم الله پو دی اللہ رب العزت پوئی گی اللہ پا دیبانی دا دیس تخصیص پوئی گی پا آغبانی چسوانو کی دی آج بزما کی دی او اللہ دی پاری زبان قدرت و عالم یوم تجدو کلو نفس ما عملت پا آغرز چمالون بکی هر باندہ آغای چکڑی دی من خیر انسنی کی مخورا مخامخ ارسی چکڑی مخامخ وما عملت من سو او آغای چکڑی دی سگونا او مخامخی تاود لوان نبینا غواڑی با دا تاود غواڑی با لو ان بینا و بین و مدن بایی دا دا نفس پا غواڑی تاود غواڑی با دا مجرم ارمان چیوی پا میاند دکی او پا میاند عمل دکی امدن بایی دا مودا دیرا یر زما دی عمل او زما پا منس که دیرا مودا پا کاروا یعنی شما تی خول نوی ویو حضیرو کم اللہ نفسا او یری اللہ تاسو رد خفل زاننا اول دنیا دا عذاب سر راوڑو و دا دیم دا آخرت چه کافر سر دوستی کئے دنیا نتیجه امخانه دا ویو حضرکم اللہ نفسا چه کافر سر دوستی کئے دا آخرت نتیجه امخانه دا ویو حضرکم اللہ نفسا واللہ رعوفم بالعباد اللہ دے نرمی کون کے قلوبندگانو سران و خود دا مالا